synge vel en vise. Den handler om en skræddersvend. Han skulle ud at stange om en kold decembernat. Kom falderi, falderi og falderalla. Kom falderi, falderi og falderalla. Han skulle ud at stange om en kold decembernat. La la la la la la la. Cykle ned til stranden og spændte sine skøjter på. Så løb han ud på isen og savede et hul. Kom falderi, falderi og falderalla. Kom falderi, falderi og falderalla. Så løb han ud på isen og sævede et hul. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Det sværre form var skrøj og sved. I gisen hen og revnede. Han drev til havs på flæden. Men solene de sang. Kom falderi, falderi og falderalla. Kom falderi, falderi og falderalla. Han drev til havs på flæden. Men solene de sang. La la la la la la la. Fiske mø Johanne, hun sørgede så inderlig. Men næste dag så gifte hun sig med en smedesvend. Kom falderi, falderi og falderalla. Kom falderi, falderi og falderalla. Men næste dag så gifte hun sig med en smedesvend. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Så pas på is og pigebørn, hvis du skal ud at stange om. For isen den kan smelte og piger løbe væk. Kom falderi, falderi og falderalla. Kom falderi, falderi og falderalla. For isen den kan smelte og piger løbe væk. La la la la la la la la.